Τι με ρωτάει τώρα? Ο ποιητής δεν είναι έτοιμος ποτέ. Έτοιμος είναι μονάχα όταν γέρος πια αράξει στο νησί. Για να πλησιάζουμε όλοι σιγά σιγά. Για να λάτε. Επιτέλους πότε θα ακούσουμε τον ποιητή? Ναι, σας παρακαλώ, σοβαρευτείτε λίγο. Θα σας διαβάσω μερικά ανέκδοτα. Αχ, ωραία, ποντιακά! Ανέκδοτα σημαίνει ότι δεν έχουν εκδοθεί. Ωραία, πού θες να ξέρω, δεν είμαστε όλοι σπουδαγμένοι. Εγώ είμαι από 17 χρονών στο Μεροκάματο. Κι εγώ από 14, στα ναυπηγεία στο Σκαραμαγκά με το Ματσακόνι. Δεν είναι κοινό αυτό για βραδιά ποιήσεις. Έλα, ησυχία, έλα. Το ποίημα έχει τίτλο «Η πόλης» του Κωνσταντίνου Καβάφη. Ησυχία, ησυχία, ησυχία! Καινούριους τόπους δεν θα βρεις, δεν θα βρεις άλλες θάλασσες. Η πόλης θα σε ακολουθεί. Δεν μπορώ, έχω συγκλονιστεί. Αυτό είναι απόσπασμα από τη βραδιά ποίησης που έγινε προχθές. Είναι μεσημέρι βέβαια, βάλτε το σε φωτεινά πλαίσια, καθότι έχει και έναν ήλιο εδώ τουλάχιστον στην Αθήνα, στο Μαρούσι. Αλλά οι βραδιές ποίησης δεν έχουν να κάνουν με το χρονικό σημείο μέσα στη μέρα, μέσα στο 24ωρο, έχουν να κάνουν με το ότι μας δίνουν τα φώτα τους οι ποιητές και ανεβαίνει το επίπεδο, να το πούμε έτσι απλά, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Ανοίγουν οι ορίζοντες, ακούμε άλλες λέξεις, φτιάχνουμε εικόνες, όπως ακούσατε εδώ από τον ποιητή Αλέξης, λεγόταν Αλέξης Τσίπρας. Βέβαια είναι κάποιο άλλο το ποίημα, δεν έχει σημασία, και το έλεγε για τον Πάνο Καμένο στη Βουλή. Όλοι οι άλλοι από το σύριαλ μπήκανε κολαούζι. Αλλά απάντησε και ο Πάνος ο Καμένος την ίδια βραδιά ποίησης. Θα σας διαβάσω ένα ποίημα από την πρώτη μου συλλογή που μόλις εκδόθηκε. Α, καλορίζικη! Το ποίημα αυτό δεν έχει τίτλο. Α, το καημένο. Η έμπνευση αυτή μου ήρθε πέρυσι το καλοκαίρι σε μια παραλία, στη Φολέγανδρο. Καλά. Αν ζητιάνει σαν και με δεν έχειναν το αίμα, καπεταναίοι σαν και σε δεν θα φορούσαν στέμα. Κι εσύ στην άμμο γράφεις «Γβί χάμπετ άουρες αουδιέντι». Audiat. Να σε καλά. Επομένως και γυρολόγος υπήρξα και μαλάκας. Και μαλάκας υπήρξα. Αυτός ο τελευταίος είναι ο Ζουράρης. Για τον γυρολόγος δεν ξέρουμε. Δεν του βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Δεν έχω ακούσει κάτι. Ο κύριος Ζουράρης αυτά στη Βουλή προχθές. Και οι άλλοι δύο επίσης στην Βουλή. Ο Αλέξης Τσίπρας και ο Πάνος Καμένος. Ο ένας έλεγε στον άλλον ποίηματα. Έχουμε δει και έχουμε δει χωρισμούς. Έχουμε νιώσει χωρισμούς. Αλλά αυτό το πράγμα και είμαστε τις 15 μέρες μετά. Τι απειλές, τι εκβιασμοί, τι συνεντεύξεις, τι εκπομπές, τι ποίηματα, τι υπονοούμενα, τι πουρα, τι Μαλδίβες. Όλα μαζί έχουν πέσει. Και είμαστε ξαναλέω στις 15 μέρες, 20 μετά το χωρισμό. Εξελίσσεται κάθε μέρα, θα δώσει και μεθαύριο συνέντευξη ο Πάνος ο Καμένος, οπότε νέα πειρά και υπονοούμενα θα έρθουν από εκεί. Τα παρακολουθούμε όλα αυτά, τι να κάνουμε, έτσι συμβαίνει με αυτούς τους πολύ μεγάλους χωρισμούς. Αυτοί οι δύο θα μείνουν στην ιστορία για το χωρισμό τους, όχι για όλα τα άλλα τα πολλά και καλά που έκαναν και πρόσφεραν σε αυτόν τον τόπο. Έτσι λοιπόν, τώρα που είναι ελεύθερος και δεν έχει τον Πάνο τον Καμένο, που ήταν βαρύδι ακροδεξιό, χτίζει την κεντροαριστερά ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά ποια κεντροαριστερά? Διότι εμείς δεν θέλουμε να συρρυκνωθεί ή όπως μας κατηγορείτε να λαιλατίσουμε τον χώρο της κεντροαριστεράς. Εμείς θέλουμε να υπάρχει δυνατός ο χώρος της κεντροαριστεράς, γιατί ξέρουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμπροοδευτική διακυβέρνηση της αριστεράς με το τίποτα. Θέλουμε μια κεντροαριστερά, αλλά κεντροαριστερά, όχι δεξιά. Αλλά κεντροαριστερά, όχι δεξιά. Μάλιστα. Κόκαλης. Ο Κόκαλης που είναι υπουργός, επειδή θέλει μια κεντροαριστερά χωρίς τη δεξιά. Κουντουρά. Επειδή θέλει κεντροαριστερά χωρίς τη δεξιά. Παπακώστα. Επειδή θέλει την κεντροαριστερά χωρίς τη δεξιά. Παπαγγελόπουλος. ΕΥΠ. Επί Καραμαλή. Για να μην τον ξεχνάμε αυτόν, επειδή έχει πάει πρώτος, δεν σημαίνει ότι τον ξεχνάμε. Μεγάλο οικονόμου, επειδή θέλει κέντρο αριστερά χωρίς την δεξιά. Και κυρίως Τέρενς Κουίκ. Τέρενς Κουίκ, ο οποίος Τέρενς Κουίκ έλεγε. Η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ μετεβλήθη μετά τις εκλογές. Δηλαδή απέκτησε πια αυτό το οποίο βλέπουμε στη Βουλή. Ένα μοσαϊκό συνιστοσών. Όπου ένας λέει έτσι, ο άλλος λέει αλλιώς. Ο ένας μας λέει εμάς ότι είμαστε μια κολλητική νόσος. Μάλλον ξέρετε τους Έλληνες. Ο άλλος θέλει να κατεβάσουμε τα θρησκευτικά σύμβολα. Ο τρίτος αναφέρεται στα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία. Ο τρίτος αναφέρεται στα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία. Ο άλλος πηγαίνει και φωτογραφίζεται κάτω από την πράσινη σημαία των τουρκόφωνων στη Θράκη. Αυτός είναι κίνδυνος θάνατος. Ο τρίτος αναφέρεται στα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία. Πόσο ρε ζήλι! Αυτός είναι κίνδυνος θάνατος. Μπορεί να χωρίσω εγώ τη Θράκη. Και συμφωνούμε απόλυτα. Πάνω Καμένος το έχει πει. Κόκκινες γραμμές για μας, τα εθνικά θέματα, τα μεταναστευτικά θέματα, τα θέματα τα φορολογικά που θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για μας είναι κόκκινες γραμμές. Εγώ θα πρέπει να αλλάξω τόπο. Θα πρέπει να πάω σε άλλη Ήπειρο. Αποντροπή. Επέχει περίπτωση. Έλεγε ο Τέρενς Κουίκ με πολύ έτσι ψύχρεμο τρόπο, σε μια εποχή που δεν το περίμενε κανείς, ότι τελικά θα ήταν και αυτός ο τέταρτος που θα έλεγε τα Σκόπια Μακεδονία. Γιατί ως δεν έχει ψηφίσει βέβαια στη Βουλή, δεν ήτανε, αναμένουμε να μπει τώρα, αλλά ως υπουργός στηρίζει αυτή την κυβέρνηση που τελικά Βόρεια Μακεδονία είπε τα Σκόπια, εμπεριέχεται δηλαδή η λέξη Μακεδονία. Έχουν περάσει 3-4 χρόνια και έχουν γίνει αυτές οι αλλαγές στο μυαλό του Τέρενς Κουίκ και στη συνείδηση κυρίως και στις αξίες και στις αρχές. Γιατί αυτά αλλάζουν, γι' αυτό υπάρχουν, για να αλλάζουν, όλα τα άλλα μένουν σταθερά. Μισθοί και τα υπόλοιπα. Μειώσεις συντάξεων, αλλά όμως οι αρχές και οι αξίες υπάρχουν για να αλλάζουν συνεχώς. Μεταβάλλονται όσο περνάει ο χρόνος. Πάμε να ακούσουμε τι είδους κεντροαριστερά είναι αυτό που θέλει να φτιάξει ο Αλέξης Τσίπρας, χωρίς όμως να υπάρχει η δεξιά, από τη φωνή του Γιώργου Κατρούγκαλου. Και μας κατηγορήσατε ότι άλλα λέγαμε στο παρελθόν για το ΝΑΤΟ και άλλα λέμε τώρα. Και είπα και στην τοποθέτησή μου στην Επιτροπή. Άλλος ήταν ο ρόλος του ΝΑΤΟ στην ψυχροπολεμική περίοδο σε ένα διπολικό κόσμο. Άλλος είναι ο ρόλος και η λειτουργία των ΝΑΤΟ σε ένα πολυπολικό κόσμο. Κότες! Κότες! Κότες! Είναι οδηγός της δικής μας εξωτερικής πολιτικής η ανάγκη να προωθούμε τα εθνικά μας συμφέροντα με τη συμμετοχή μας σε όλους τους οργανισμούς που μπορούν να έχουν ρόλο για τη σταθερότητα και την ασφάλεια. Αν ένας οργανισμός έχει ρόλο για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στο Αιγαίο, αυτός είναι το ΝΑΤΟ. Γιατί ξέρουμε με την σύμμαχο χώρα δίπλα Τουρκία έχουμε κάποια θεματάκια, αμφισβητεί το μισό Αιγαίο και ο ρόλος του ΝΑΤΟ είναι να εξασφαλίζει τα συμφέροντά μας. Όλοι ξέρουμε ότι έχει μια καθαρή θέση στο ΝΑΤΟ και λέει όχι, δεν ισχύουν οι γκρίζες ζώνες που λέει η Τουρκία, ισχύει η συνθήκη της Λοζάνης. Αυτό που επικαλείται κάθε λογικός άνθρωπος. Το έχετε ακούσει ποτέ από το ΝΑΤΟ αυτό? Όχι και ούτε θα το ακούσετε. Αυτό που λέει πλαγίως και εμέσως στο ΝΑΤΟ είναι βρείτε τα. Ενώ υπάρχει μια συνθήκη διεθνής, ενώ υπάρχουν όλα αυτά. Όχι, το ΝΑΤΟ λοιπόν ως εγγύηση, ως εγγύητρια δύναμη, για να μην θυμηθούμε και το ΝΑΤΟ πόσο είχε βοηθήσει στην Κύπρο, για να μην θυμηθούμε πόσο είχε βοηθήσει και στα Ίμια και από τότε τι ανοίξαμε με τις γκρίζες ζώνες και όλα τα υπόλοιπα. Γενικώς μόνο καλά έχουμε να θυμηθούμε και έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Κατρούγκαλος που λέει αλλιώς το ΝΑΤΟ παλιά, αλλιώς το ΝΑΤΟ σήμερα. Γιατί αυτά αλλάζουν. Επίσης και το ΝΑΤΟ μεταβάλλεται, δεν μεταβάλλονται μόνο όλα τα υπόλοιπα που λέγαμε πριν. Τι έλεγαν λοιπόν παλιότερα, όχι πολύ παλιά, πριν αναλάβουν το, πριν μπουν στο Μέγαρο Μαξίμου, για το ΝΑΤΟ. Εσείς όμως κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, έχετε επιλέξει και στην εξωτερική πολιτική τον Ατλαντισμό. Βαρύνεται η κυβέρνησή σας με την ανεφόρον αποδοχή του νέου δόγματος της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Υποστηρίζετε τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη και στα Βαλκάνια. Υποστηρίζετε τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη και στα Βαλκάνια. Κατηγορούσε τους άλλους, οι οποίοι υποστήριζαν τότε την προηγούμενη κυβέρνηση, την διεύρυνση του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια. Στα Βαλκάνια. Και την έκανε αυτός, τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια. Τόσο απλά και τόσο ωραία. Μεθαύριο θα πάνε και τις επόμενες μέρες μαζί με το ΖΑΕΦ στο Μόναχο. Θα τους απονομηθεί και ένα βραβείο, νομίζω, οι υπάλληλοι της χρονιάς. Αν δεν κάνω λάθος, κάποιος γερμανικός οργανισμός το δίνει. Ως τους καλύτερους υπαλλήλους της χρονιάς, γιατί βοήθησαν στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Ο ΖΑΕΦ ήταν και πιο συνεπής, πάντα ήθελε να μπει στο ΝΑΤΟ. Εδώ ο δικός μας κατηγορούσε το ΝΑΤΟ, το έβριζε παλιά και κατηγορούσε και τις προηγούμενες κυβερνήσεις που κάνουν κάτι για τη διεύρυνση. Οι άλλες δεν κάναν τελικά. Έκανε αυτή η κυβέρνηση και αυτός ο κεντροαριστερός που δεν θέλει τίποτα δεξιό μέσα στα πόδια του, όπως ακούσαμε πριν. Όλα αυτά λοιπόν ενώ συμβαίνουν, έρχεται ο Ανδρέας Λοβέρδος μιλώντας με τον κύριο Δανέλη σε τηλεοπτικό παράθυρο και χαρακτηρίζει πώς αυτού του τύπου την αριστερά. Η κεντροαριστερά, έτσι όπως υπογεννημορφηθεί, όπως την έχουμε συνηθίσει. Ποιος είναι ο ηγεμόνας αυτού του χώρου, αυτό θέλω να πω. Τα μεγέθη δείχνουν ότι βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ ηγεμονεύει του ευρύτερου χώρου. Και ο Τσίπρας, βεβαίως. Ποιου χώρου? Του χώρου της ευρύτερης αριστεράς. Στην αριστερά. Μέσα στην κομμάτι. Εντός εισαγωγικών. Ναι, αλλά η στη τώρα... σταλινική αριστερά, ναι. Όχι, δεν είναι από τη σταλινική. Έχει σταλινικότατη. Πολλού. Σταλινικότατη. Στη τώρα... σταλινική αριστερά, ναι. Όχι, δεν είναι από τη σταλινική. Έχει σταλινικότατη. Πολλού. Σταλινικότατη. Υπήρξα και μαλάκας. Αυτός ο Ζουράρης συνέχεια να μας λέει τι υπήρξε. Λάθος ο παρελθοντικός χρόνος. Νομίζω διαφωνούμε όλοι. Δεν είναι παρελθόν. Είναι κάτι που συνεχίζεται. Μεταβάλλεται και αυτό, όπως λέγαμε με τα προηγούμενα. Στα ελληνική αριστερά τη χαρακτηρίζει ο Ανδρέας Λοβέρδος, χαρακτηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ. Για να το χαρακτηρίσουμε στα ελληνικό, πρέπει να αποδεχτούμε ότι είναι και αριστερά. Εκεί υπάρχει θέμα τεράστιο. Οπότε ας το αφήσουμε για μελλοντική έργα όμνες. Χρήση. Ο Ζουράρης λοιπόν σε μια στιγμή έντονης αυτοκριτικής στη Βουλή. Γερολόγος. Βεβαίως υπήρξα γερολόγος. Μπράβο! Βεβαίως υπήρξα γερολόγος. Δεύτερον, μαριονέτα. Βεβαίως υπήρξα μαριονέτα. Μπράβο! Επομένως, και γερολόγος υπήρξα και μαλάκας και, πώς το είπαμε, μαριονέτα, ναι. Μαριονέτα και γερολόγος, ξαναλέμε, δεν έχει υπάρξει ποτέ, εγώ δεν το θυμάμαι ποτέ. Θα το θυμόμασταν, γιατί αν κάποιος γίνει μαριονέτα, όλοι το θυμόμαστε, υπάρχει μια αγωνία του λαού, του Έλληνα λαού, να εντοπίζει τις μαριονέτες και τους γερολόγους. Τέτοιους δεν έχουμε στο ελληνικό κοινοβούλιο. Οπότε δεν ισχύει αυτό που είπε για αυτούς τους δύο χαρακτηρισμούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στην Μακεδονία για άλλη μια φορά. Θερίζει ψήφους, λογικό και αναμενόμενο. Βρέθηκε λοιπόν στη Σιάτιστα και ξαναθυμήθηκε τον παππού του που είχε πολεμήσει τότε. Καλώς όρισες και ευχαριστούμε πολύ για αυτό που έκανε για τη Μακεδονία. Να είστε καλά. Καλώς μας ήρθες, πρόεδρε, στη Σιάτιστα, στα μέρη όπου και κριτικοί πολέμησαν με όπλο και μαχαίρι. Ο παππούς μου πολέμησε στη Σιάτιστα. Και είμαι υπερήφανος που πολέμησε στη Σιάτιστα. Είμαι περήφανος που έχω τη φωτογραφία του στο γραφείο μου. Πάντα περήφανος που έχει τη φωτογραφία και πάντα δεν ξεχνάει να το πει όταν βρίσκεται στη Σιάτιστα ή στα Γιαννιτσά ή σε όποιο χωριό πάει πάνω εκεί. Αμέσως να επικαλεστεί τον παππού. Θα συνδεθούμε τώρα με τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έχουμε είσοδο στελέχους του κόμματος, το οποίο γυρίζει από τα μαγαζιά και γίνεται ο εξής διάλογος. Γιάννη, έφερε να σου δείξω τα ψώνια μου. Άφησα τα παιδιά μέσα μόνα του λίγο. Θέλω να σου δείξω, έχω κάνει φοβερά ψώνια. Κοίτα τι πήρα. Πήρα διάφορα. Πήρα εδώ πέρα, πήρα ελληνική σημαία. Να τη βάλουμε να την έχουμε στο σπίτι. Πήρα και δεύτερη σημαία. Μήπως θέλετε εσείς να βάλετε καμία. Πήρα εδώ σημαία πολλά να τα κρεμάμε. Πήρα και τον κολοκοτρόνι. Έψαξα και τον πλαπούτα. Δεν τον βρήκα. Βρήκα τον κολοκοτρόνι και τα έφερα αυτά όλα εδώ. Τι είναι αυτά που λέει, εθνική γιορτή έχετε. Ξέρεις γιατί. Έμαθα τώρα τις ρίζες μου και έμαθα ότι ο παππούς μου ήταν Μακεδονομάχος και ήταν ήρωας και. Ο παππούς μου πολέμησε στη Σιάτιστα. Λέω να σημειοστολίσω το σπίτι. Μπορείτε να ξεφυλιστείτε τι Μακεδονομάχος για να σημειοστολίσεις. Μα ήταν ο παππούς μου Μακεδονομάχος και πολέμησε. Και είμαι υπερήφανος που πολέμησε στη Σιάτιστα. Στον Παύλο Μελά, έτσι θα το περάσω παρατήρητο. Και τι μοιάζει μένα για τον παππού στο Μακεδονομάχο. Μαρούλια πήρε. Μαρούλια! Θα σου μιλάω εγώ για τέτοια ένδοξα πράγματα και μου λες για μαρούλια. Με έπληξες και με αυτό το προπάπου σου. Πώς θα κάνω σαλάτα μου. Υπάρχουν θέματα, θέλω να πω, μέσα στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει καλή πρόθεση και ο παππούς της Δήμητρας είχε πολεμήσει στη Σιάτιστα. Αλλά αυτοί δεν μας είπαν η φωτογραφία, αλλά ψώνιζε τις γνωστές σημαίες. Συμβαίνουν αυτά. Υπάρχουν ρίζες σε αυτόν τον τόπο και υπάρχουν και ένδοξοι απόγονοι και πρόγονοι βέβαια. Το ένα φέρνει το άλλο. Ένας που τελείωσε, μας τελείωσε προχτές, δηλαδή τελειώνει συνεχώς κάθε μέρα, αλλά δεν τελειώνει με τίποτα, ζεϊμπέκικα χορεύει, είναι ο Πάνος ο Καμένος. Σε όλη μου την πολιτική ζωή, ό,τι είχα να πω το έλεγα από το βήμα της Βουλής. Ούτε εκβίασα, ούτε εκβιάστηκα. Και έλαχε στο τέλος της κοινοβουλευτικής μου ζωής, μετά από μια συνεργασία 4 ετών, να εκτελεστώ. Είναι ένα έγκλημα που δεν το ξεχάσω ποτέ. Για γιατί αποφασίσατε να μας κάνετε να σιωπήσουμε. Θέλω να ξέρετε ότι η δική μας εκτέλεση δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Προφανώς για εσάς δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Δείξατε ότι είστε πολύ ψυχρός εκτελεστής. Ουδής ασφαλέστερος εχθρός θα τον ευεργεθεί αχάριστο. Αθάνατος. Νομίζω είναι μια λέξη που μας εκφράζει όλους. Ο Πάνος Καμένος εκτελέστηκε από τον Αλέξη Τσίπρα. Συμβαίνουν αυτά στην πολιτική. Δίνει και συνέντευξη μεθαύριο ως εκτελεσμένος, φαντάζομαι. Και χόρευε και ένα ζιμπέκικο προχθές, επίσης ως εκτελεσμένος. Βέβαια είναι παλιότερο το ζιμπέκικο, αλλά βγήκε προχθές στα social media. Είναι από τη μέρα που έφυγε από το Υπουργείο. Πήγε το βράδυ να σβήσει τον καημό του, χορεύοντας ένα ζιμπέκικο από τα ψηλά στα χαμηλά και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια και εκεί και παντού. Όπως κάθε μέρα, μία με δύο από το ραδιοφωνό του Real. Το τηλέφωνο είναι το 211-200-8200. Σας περιμένει, πολύ μεγάλη χαρά. Πείτε ό,τι θέλετε. Τώρα που τελειώσαμε και τα 20 χρόνια, θα τα ακούμε βέβαια. Θα θυμόμαστε καλές στιγμές των 20 ετών της Ελληνοφρενίας. Στο τέλος της εκπομπής, στο τελευταίο δίλεπτο πριν πάμε στο μαγκαζίνο. Έχουμε και άλλους τρόπους, πολλούς επικοινωνίας. Εκτός από το mail που είναι studio@papakirialfm.gr, η διεύθυνσή του. Στο ίντερνετ μας βρίσκεται στο ελληνοφρένια.net.gr, είναι το site. Εκεί κάθε μέρα ακούτε ζωντανά τις εκπομπές και αμέσως μετά κονσέρβα, ηχογραφημένες που λέμε τις εκπομπές. Το ίδιο και στο YouTube, Ελληνοφρένια Official. Κάνετε εγγραφή με ένα κλικ, έχετε ζωντανό chat στο πιάτο σας. Μπορείτε εκεί να κάνετε διάφορα. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο και στο Twitter μας βρίσκεται και στο Facebook, όπου θέλετε. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε πολλούς τρόπους να βρεθούμε, ανεξαρτήτως αν βρισκόμαστε, πνευματικός ή σωματικός. Και ο Αλέξης Τσίπρας έριξε το γάντι προχθές μιλώντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί του είχε ρίξει και λίγο πριν το γάντι. Είχαν διασταυρώσει τα ξύφη τους, όπως λέμε, στη φρέσκια δημοσιογραφική γλώσσα, ο ένας με τον άλλον, και τελικά αποκαλύφθηκε πώς θα λέει ο ένας και πώς θα λέει ο άλλος ποιον. Μας είπατε ότι εσείς δεν θα καλωσορίσετε ποτέ τον Κόκορα στην Ελλάδα και με ρωτήσατε αν εγώ θα τον αποκαλέσω Μακεδόνα. Θα τον καλωσορίσω λοιπόν ως τον Κόκορα. Πιτσιρίκο με το κόκκινο λυρί. Εγώ σε συμπαθώ πάρα πολύ. Μπράβο, εσύ με συμπαθείς. Εσύ με συμπαθείς και εσύ με συμπαθείς. Μπράβο, εσύ με συμπαθείς και εσύ με συμπαθείς. Κοκορίκο, με κοκορίκο για καβγάι είσαι απίκο. Εσύ με συμπαθείς και εσύ με συμπαθείς. Μπράβο. Φετινέ μου πιτσιρίκο που μας κάνεις το βαρύ. Κότες! Κότες! Κο-κο-κο-κο-κο-κο! Κότες! Κοκόρι! Εσύ με συμπαθείς και εσύ με συμπαθείς. Μπράβο. Εσύ με συμπαθείς και εσύ με συμπαθείς. Εσύ με συμπαθείς και εσύ με συμπαθείς. Μέτρα για ένα-ένα τα Σιατιστόπουλα, για έλεγε και εσύ με συμπαθείς. Ο Κυριάκος είναι βέβαια και εσύ με συμπαθείς και εσύ με συμπαθείς. Μπράβο. Έδινε μπράβο στα παιδάκια επειδή τον συμπαθούσανε. Επειδή λέγανε ότι τον συμπαθούσανε και όταν έρχεται ένας κύριος με το ύφος του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε παιδάκι και σου λέει με συμπαθείς, τι θα πεις? Όχι. Με κάμερες δίπλα, τολμάει κανένα παιδάκι να πει όχι? Όχι. Έτσι λοιπόν εξασφάλισε ότι τον συμπαθούν. Θα γύρισε πίσω και θα είπε με συμπαθούν τα παιδάκια. Αβίαστα έβγαλαν την γνώμη τους. Βλέπω εδώ στο chat του YouTube την ώρα που βάζαμε τις ποιητικές βραδιές από τον Dolce Vita από το ΣΥΡΙΖΑ, λέει ένας με το ένας μία δεν ξέρω με το ψευδώνυμο Μικρό Καλοκαίρι, ότι θα έπρεπε να βάλουμε και το ηχητικό από τους απαράδεκτους, και λίγο μετά βάλαμε ηχητικό από τους απαράδεκτους, αλλά άλλο ηχητικό τον παππού της Δήμητρας που είναι Μακεδονομάχος και αυτός, όπως και ο παππούς του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και μπράβο Μικρό Καλοκαίρι, πέτυχες, όπως λένε και από κάτω, δεν ζήταγες τίποτα άλλο. Σάμερ τον λένε οι υπόλοιποι. Είναι οι Ινδιάνοι του Twitter, περνάνε πάρα πολύ καλά, κυρίως αυτά τα ψευδόνυμα που δείχνουν, όπως το Μικρό Καλοκαίρι, η Απέραντη Άνοιξη και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Αδύναμος Κύπριος πρέπει να λέγεται, το έχουμε ξαναπεί, και όχι αδύναμος Κρίκος. Ποιο ελληνικό όνομα αντιστοιχεί στο γαλλικό Ζαν? Ο Ζαν στα ελληνικά ποιος είναι? Τι όνομα? Ζήνος. Ο Γιάννης. Πώς τελειώνει η παροιμία Καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός... Και τα καρότα. Τα παραπούλια. Πώς έρχεται η όρεξη, σύμφωνα με τη γνωστή ρίση. Η όρεξη έρχεται... Πάσο. Τρώγοντας. Σε ποια πόλη έχει την έδρα του το Ορθόδοξο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Λευκοσία. Στην Κωνσταντινούπολη. Σε ποιο μέρος του ανθρώπινου σώματος βρίσκεται ο κερατοειδής χιτώνας. Εγκέφαλο. Το μάτι. Το Βιετνάμ ή η Κορέα αποτελείται σήμερα από δύο κράτη. Το Βιετνάμ. Η Κορέα. Αυτά από τους Κύπριους. Την εκπομπή Αδύναμος Κρίκος της Κύπρου. Κάθε εβδομάδα βγαίνουν καινούργια, όπως ακούτε, το παρακολουθούμε. Και έχουν γνώσεις. Πάνε οι άνθρωποι να παίξουν ένα τηλεπαιχνίδι με το μίνιμουμ που πρέπει να έχει κάποιος για να πάει εκεί, να έχεις γνώσεις. Τι γνώσεις? Εδώ μιλάνε για βασικά, που είναι ο κερατοειδής και έλεγε στον εγκέφαλο. Και διάφορα άλλα τέτοια πολύ ωραία. Ο Νάσος Λιόπουλος είναι υφυπουργός Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο της Αχτσιόγλου και θα είναι και υποψήφιος δήμαρχος στην Αθήνα. Ένα νέο παιδί. Νέα φάτσα, βρήκαν εκεί, δεν βρήκαν κανέναν άλλον. Οπότε, επειδή θα χάσουν, θα χάσουν, βρήκανε κάποιον για να μπορεί να διαχειριστεί αυτήν την ήττα. Ο Νάσος Λιόπουλος, λοιπόν, προχτές μίλησε σε κάποιους συντρόφους νέους και θα ακούσετε τώρα να μιλάει για τον καπιταλισμό, ο υπουργός της κυβέρνησης που τους δίνει συγχαρητήρια, οτιδήποτε καπιταλιστικό υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο, γεράκια, κοράκια, γκάνγκστερ, τα περισσότερα που έχει φάει συγχαρητήρια. Κυβέρνηση στην Ελλάδα τα χρόνια του Μνημονίου είναι η αριστερή κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Μιλάει για τον καπιταλισμό και κυρίως ο Νάσος Ηλιόπουλος μιλάει για τον κομμουνισμό. Σήμερα περισσότερο από ποτέ έχουμε την ανάγκη να τελειώνουμε με τον καπιταλισμό. Σήμερα περισσότερο από ποτέ έχουμε την ανάγκη να δείξουμε ότι ο κομμουνισμός για μας είναι μία τάση στο σήμερα. Σήμερα περισσότερο από ποτέ έχουμε την ανάγκη να τολμάμε να αγωνιζόμαστε, να τολμάμε να νικάμε. Για εμάς, για τους συντρόφους μας, τους φίλους μας, τους επολίτες, τους θεαμίτες, τους λαμπράκιδες, τους ελαστίκες. Και άλλες λέξεις που τελειώνουν σε ήτες, με ήττα όμως. Λαός, μέρος αλφα. Έμαθα μια πληροφορία σήμερα. Εγώ καταρχάς είμαι ο Τάσος, είμαι οδηγός. Ακούω καθημερινά, εν πάση περιπτώσει, καλώς μαλάκας είμαι κι εγώ. Γεια σου, Τάσο μαλάκα. Γεια σου, λεβεντιά. Και λέει, θα κόψουν πρωτοχρονιάτικη πίτα και όποιος κερδίσει, λέει, το φλουρί θα πάρει τρεις μέρες άδεια. Άκου να δει. Θα μπορούσε να πάρει και τρεις μέρες άνευ αποδοχών. Η άδεια είναι καλή περίπτωση. Λέει, αυτό δεν παίζει, αλλά τρεις μέρες άδεια. Το έχει ακουστεί. Εσύ όταν κέρδισε το φλουρί, τι πήρε. Τι ήθελε να πάρει, λάπτοπ και τέτοια, αυτά ήταν άλλες εποχές. Ήθελε να πάρει ένα μισθό, α πούμε, έξτρα. Βρε, δεν πα στο διάολο, λέω εγώ. Έτσι πέσαμε έξω. Με αυτά, με τη στυρόπτη που δεν κόβανε αποδείξει, τον καστανά, άι στο διάλο. Καλά, είσαι τέλειο. Εντάξει, πέρα τι πλάκε και τι μαλακέ με εκεί πέρα που ακούμε τα διάφορα. Σε έπαιρνα πάρα πολύ καιρό και χαίρομαι πολύ που μιλάμε. Για χαρά. Άκουσα τις άγιες δηλώσεις αυτού του ανθρώπου, του Λεβέντη, για την Ιερά Πόλη της Θεσσαλονίκης. Θα τον ξαναμέψει, θα τον ξαναψηφίσω καθότι. Μπράβο, ναι, οι άνθρωποι είπε, όμως σας ακούω λίγο πιο συντεμένο εσάς. Όχι, εγώ δεν είμαι συντεμένο, η φωνή μου είμαι λίγο κρύωμένο. Νέο δεν σε λες, πόσο είσαι, είσαι 25? Όχι, είσαι 40. 45, τι. 45, ωραία. Ναι, οι άνθρωποι είπε όμως. Δεν είσαι αυτό που εννοούμε όταν λέμε ναι, οι άνθρωποι, συγγνώμη κιόλα. Μακάρι δηλαδή, όλοι χαρούμενοι θα ήμασταν, άμα ήταν έτσι. Πόσο τον έχεις, ξέρω. Θα ψηφίσω Λεβέντη γιατί με έπεισε και μόνο αυτό. Θα κάνει τη Μέκα της Ελλάδας στην Ιερή Πόλη. Θα βγάζετε από τα τέμπη, θα βγάζετε τα παπούσια σας και θα έρχεται η γονατιστή, θα έρχεστε. Εσύ και ο Παΐσιος, τέτοια προφητεία. Πότε θα ξανάρθει, ρε γάμο που τα μου Ηράκλειο. Ήρθαμε. Το ξέρω, μωρέ, το Σάββατο θα σου πω τι έπαθα. Πότε θα ξανάρθει κανονικά. Ήρθαμε, παιδί μου, πότε του χρόνου θα ξανάρθουμε. Ξέρω εγώ του χρόνου. Θα περιμένω εγώ τώρα 365 μέρες. Γιατί δεν ήρθες? Γιατί δεν ήρθα, γιατί γάμο το σύμπαν, ρε. Γιατί πάω να κλείσω. Τέλο πάντων, έχει ένα κινητό, ένα link τέλο πάντων εκεί για να κλείσω αυτά. Και μου λέει γυναίκα, θα έρθει, μου λέει η τάδε επίσκεψη. Ρε, τι λέω, την ημέρα που θέλω να δω τον Αποστόλη, θα έρθει. Δεν λέω τίποτα, δεν κλείνω τίποτα. Συγγνώμη κιόλα, έτσι. Εσύ φταίει που είσαι κιλότας. Το ξέρω, είμαι. Κάτσε να σου πω και ξέρει τι είναι. Περιμέναμε ρε φίλε μου την επίσκεψη και η γαμμένη δεν είναι ρε μαλάκα. Και επιστόλη. Καλά να πάθεις. Είδες που καταλήγει ο κιλωτισμός. Εκεί. Μου αρέσει Θεός. Ευχαριστώ για τα έμφωνα. Παρακαλώ γιατί μας ενοχλείτε. Βράει παράτα μας. Πες να πάει γαμμένη ρε αποστόλη. Άντε γαμμένη σου, τούπα. Άντε γαμμένη σου ρε, το λέει και αποστόλη να πάτε γαμμένη. Τσέκαρε ομοιότητα φωνής Τζανακόπουλου Βορύδη. Τι, είναι παρόμοια? Ναι, ρε φίλε, εγώ κάθε φορά μπερδεύομαι, δεν ξέρω ποιος μιλάει. Άσε τα λεγόμενα, είναι και η φωνή ίδια. Τα λεγόμενα καμία σχέση, το ξέρουμε. Ο μεν είναι Χρυσαυγίτης, κρυφός, ο άλλος αβαντάρει τους Χρυσαυγίτες. Α, ποιος είναι που κάνει την αβάντα, γιατί δεν κατάλαβα, μπερδεύτηκα εγώ. Ο Τζανακόπουλος Χρυσαυγίτης δεν είναι πάντως. Α, εντάξει, ας το δεχτούμε. Και όχι μόνο τους Χρυσαυγίτες, γενικώς την πολιτική αυτή. Γιατί ό,τι κόβει από τον Κυριάκο, καλό είναι. Ξέρεις πως είναι αυτή η αριστερά, η μαϊμούδε. Το πρωί με ξυπνάς με μπουνιές, με αρχίζεις μετά στις κλωτσές, μου τραβάς τα μαλλιά μου, ξαβράς τα... Χαίρετε. Ντροπή, συνέχισε το. Μείνε σε κότα. Είναι κι άλλο θυμάμαι από στο λιχό μεγαλώσει κάτι που τραβώ. Πάνα θεμά, έλα, γεια. Ποιο είναι το κόμικ που αντιπροσωπεύει το Λεβέντη? Ποιο? Is no good. Θέλω να γίνω χαλήφη στη θέση του χαλήφη. Αυτό γιατί μόνο το Λεβέντη, γιατί τον Κυριάκο, ας πούμε, όχι. Ναι, ρε παιδί, μάλλον ο Λεβέντη είναι το κλου τώρα. Δεν βλέπει που θέλει να φύγει. Θέλει να ρυθμίσει την κατάσταση. Ότι και καλά θα τον ψηφίσουν κάτι δημοσκοπήσει. Αυτό είναι το ωραίο. Ότι ο Λεβέντη ρυθμίζει καταστάσει. Αυτό και η μεγαλοοικονόμου. Ο Λεβέντη και η μεγαλοοικονόμου. Για αυτού είσαστε. Γεια σα, κύριε Αποστόλη, θα ήθελα. Ο ίδιο, παρακαλώ. Παίρνω μια, για μια αγγελία για ένα ποδήλατο που έχετε στο κατ.gr. Ναι, ναι, αυτό το χωρί έλα που είναι. Όχι, ένα κατέμ ultra fan. Οκ, okay, ναι και. 2014. Ναι, ναι, καλή φάση. Τι τιμή μπορείτε να μου το αφήσετε? 3 εκατοστάρικα. Μεταφορικά μέσα ή δικά μου? Καθαρό, τι δικά σου, τι είναι τώρα. Και χωρί τη σέλα, τα πάγω αυτά. Χωρί τη σέλα. Εκλογέ έρχονται, τι να την κάνει. Σωστά, ευχαριστώ. Μετά τις εκλογές. Ένα μοσαϊκό συνιστοσών. Όπου ένας λέει έτσι, ο άλλος λέει αλλιώς. Ο άλλος θέλει να κατεβάσουν τα θρησκευτικά σύμβολα. Ο τρίτος αναφέρεται στα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία. Ο τρίτος αναφέρεται στα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία. Αυτός είναι κίνδυνος θάνατος. Πολύ καλά κάνει ο Τέρενς Κουίκ και μας προειδοποιεί ποιος είναι ο κίνδυνος και ο θάνατος ταυτόχρονα και αποκαλύπτει ότι κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν είναι δυνατόν, θέλουν να ονομάσουν τα Σκόπια Μακεδονία. Καλά έκανε και το κατήγγειλε παλιά. Προφανώς το άκουσε και ο ίδιος και παίρνει τα μέτρα του να μην πάει ποτέ στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό το κόμμα είναι κίνδυνος θάνατος. Για 5-6 λόγους, τους οποίους τους ανέφερε, αλλά βασικότερος αυτός. Ότι θα πούμε τα Σκόπια Μακεδονία. Ελληνική πολιτική ζωή λέγεται όλο αυτό. Και κυρίως αρχές και αξίες που έχουν όλοι αυτοί και το διατυμπανίζουν με το καλημέρα και το καληνύχτα σε όποιο πάνελ βρεθούν. Έχουμε εξελίξεις στην Ευρώπη, μεγάλες εξελίξεις και ένα παράδειγμα του ότι αν κάποιος δώσει μάχες στην Ευρώπη καταφέρνει πάρα πολλά. Η Ένωση Κεντρών ανήκει στο EDP, ξέρετε. Το EDP τώρα συνεδρίασε στον Μπιλπάο εχθές. Ζήτησα στο μανιφέστο να μπει επιφύλαξη για τις πρέσπες ότι η Ένωση Κεντρών θα ζητήσει δημοψήφισμα μετά τις εκλογές. Είπαν οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι άλλοι ότι δεν είναι δυνατόν, θεωρείται το θέμα κλειστό. Όταν μου ήρθε αυτή η είδηση, έστειλα στον αντιπρόσωπό μου εκεί εντολή να αποσυρθεί η Ένωση Κεντρών από το EDP. Το ακούτε? Και τι απεφάσισαν? Ξέρετε τι απεφάσισαν? Λέει να το συζητήσουμε τον Απρίλιο στην επόμενη σύνοδο. Όταν πιέσεις υπέρ της χώρας σου, βρίσκεις λύσεις. Απείλησα με έξοδο της Ένωσης Κεντρών από το EDP. Και λένε στο EDP, θα χάσουμε όλο αυτό το γέλιο? Όχι, θα τους κρατήσουμε. Και τι κερδίσαμε? Να το συζητήσουν σε ευρωπαϊκό όργανο, να συζητήσουν ένα θέμα, όπως λέει ο Βασίλης Λεβέντης, τον Απρίλιο. Αυτή η Ευρώπη, αν κάτι κάνει πάρα πολύ καλά και άριστα, να συζητάει τα θέματα. Δεν αρνείται ποτέ συζήτηση θέματος. Ότι συζητάει, συζητάει. Να το παραδεχτούμε. Το κάνει πολύ καλά και όποιο θέμα προκύψει, αμέσως να το συζητήσει. Αμέσως, τον Απρίλιο. Από εκεί και πέρα δεν κάνει όμως τίποτα άλλο. Αλλά αυτό είναι υπεραρκετό παράδειγμα. Το αναφέρθηκε σε αυτό ο Βασίλης Λεβέντης για να μας δείξει ότι αν κάποιος επιμείνει και δώσει μάχη, κερδίζει. Αυτή ήταν η νίκη, αυτή ήταν και η μάχη. Κατερίνα Παπακώστα. Είναι όχι δεξιά, αλλά είναι στην κεντροαριστερά που φτιάχνει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα το πρωί βγήκε και είπε θα κάνει αγωγή στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μετά από όλο αυτό και τη συνέχιση της στοχοποίησης των πρόσωπών προκειμένου να εξοντωθώ πολιτικά και να περιθωριοποιηθώ πολιτικά, ώστε να μην μπορέσει το νέο κατεβαίνοντας τις εκλογές να έχει την. Γιατί κατά κοινή ομολογία μετά από τόσα χρόνια στην πολιτική, οι πολίτες με συμπαθούν σε όλη τη χώρα. Δεν μπορεί να γυρίζει ο κύριος Μητσοτάκης στα χωριά και στις πλατείες και να έχει το όνομά μου στο στόμα του. Δεν έχουμε καταλάβει. Θα προχωρήσω στην προστασία της προσωπικότητάς μου και είναι η πρώτη φορά που το κάνω. Μέσω αγωγής, η οποία θα κοστολογείται 1 ευρώ συμβολικά για να μπορέσει να απαντήσει στον κύριο Μητσοτάκη. Για να μπορέσει για τον θεωρώ αγωγή εις βάρος του. Εις βάρος του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εις βάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη προσωπικά ως ενορχιστρωτή και αποδεχόμενου αυτή την ανήθικη, αθέμητη. και στοχοποίηση και επίθεση την οποία δέχτηκα και δέχομαι ακόμη εγώ προσωπικά, προκειμένου να με εξοντώσει πολιτικά και να αναχαιτήσει τη Νέα Ελληνική Ορμή. Αυτό είναι το κόμμα της, νέο είναι τα αρχικά, Νέα Ελληνική Ορμή, το οποίο καλπάζει όπως βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, αλλά πέρα από τις δημοσκοπήσεις είναι στημένες, το βλέπουμε όλοι. Αν κάποιο συζητάνε όλοι στους δρόμους, θα ψηφίσω Παπακώστα. Είναι το νέο. Είναι ένα κόμμα. Λοιπόν, αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει βάλει στο μάτι και την ίδια την Παπακώστα. Και πολύ καλά κάνει αγωγή, κυρία Παπακώστα, γιατί δεν θα ανακόψει κανείς την ορμή του νέο. Δεν μπορεί να ανακόψει κανείς την ορμή του νέο. Άλλωστε, όλοι τη συμπαθούν σε όλη την Ελλάδα, όπως η ίδια. Είπε, μάλιστα δεν είπε μόνο αυτό, να ξέρετε, το λέμε έτσι σε αδρές γραμμές το περιγράφουμε, αλλά κάπως έτσι το είπε, ότι αν πυροβολήσει κάποιος την Παπακώστα, θα φταίει ο Κυριάκος. Δηλαδή θεωρείτε ότι δεν είναι πολιτική κριτική ο κύριος Μητσοτάκης. Ένας αφελής, αν σηκώσει το όπλο του και πυροβολήσει τον Α ή τον Β βουλευτή, γιατί άκουσε να τον λέει πουλημένο και προδότη, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και αναφέρομαι σε μένα, ένας άθρον άνθρωπος, ένας άνθρωπος που λειτουργεί με το θυμικό του, ποιος θα έχει ενορχιστρώσει αυτή την στοχοποίηση εναντίον του αγωγή... Έτσι λοιπόν, απευθύνει ένα ερώτημα πολύ σοβαρό. Τι θα γίνει αν κάποιος πυροβολήσει? Θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης από πίσω, το λέει καθαρά, αλλά όχι μόνο ο Κυριάκος, και όλες οι οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας. Και πρέπει να σας πω το εξής. Εγώ αισθάνθηκα βαθύτατα προσβεβλημένη, διότι υποχρεώθηκα σε καιρό ειρήνη, σε καθεστώς κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, να αντιμετωπίσω στην προσπάθειά μου και με την ιδιότητά μου, την πολιτική στην κυβέρνηση, ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, απειλές σε βάρος βουλευτών, και εκεί ανακάλυψα από τις υπηρεσίες ότι ήμουν στοχοποιημένη μακράν πρώτη. Από όλους τους συναδέλφους οι οποίοι απειλήθηκαν. Από τις κομματικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας, με όνομα τεπώνυμο. Μισό λεπτό, κύριε Παπακώστα. Αυτό είναι βαρύ τώρα. Αμά, δεν έχω καταθέσει. Βγαίνει υπουργός Προστασίας του Πολίτη και προείσταται των υπηρεσιών και λέει ότι από τις υπηρεσίες μυστικές, εγώ κάτι τέτοιο καταλαβαίνω, ή της αστυνομίας, ή δεν ξέρω ποιες άλλες υπηρεσίες, έχει στοιχεία ότι την έχουν στοχοποιήσει, πώς, με ποιο τρόπο, οι οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ποιες, με ποιο τρόπο. Ερωτήματα, γιατί είναι υποτίθεται μέλος της κυβέρνησης. Είναι υπεύθυνο άτομο, διαχειρίζεται θέματα, μαθαίνει πληροφορίες. Βγαίνει και τα λέει όλα αυτά, στοχοποιεί και τον. Όχι, στοχοποιεί, κατηγορεί ως ηθικό αυτούργο δολοφονίας τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όλα αυτά από την κυρία Κατερίνα Παπακώστα. Τελεία, αλλάζουμε θέμα. Στους χώρους δουλειάς υπάρχει ο γιατρός, γιατρός εργασίας, στους μεγάλους χώρους. Νομίζω υπάρχει και στη Βουλή ιατρείο. Δεν ξέρω αν υπάρχει ψυχίατρος μέσα. Είναι μια πρόταση και στους απλούς χώρους δουλειάς πρέπει να υπάρχει ψυχίατρος. Νομίζω είναι πιο απαραίτητος από τους άλλους γιατρούς, αλλά κυρίως στο κοινοβούλιο. Πρέπει ο ψυχίατρος, τμήμα ολόκληρο, πανεπιστημιακή μονάδα να φτιαχτεί, θα πρέπει να εξετάζει αρκετούς εθνοπατέρες, εθνομητέρες, διότι πάσχουν. Το καταλαβαίνουμε με το καλημέρα όταν βγαίνουν στα παράθυρα. Είναι η έκθεση και εκεί βλέπεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Είναι του γιατρού πολλοί από όλους αυτούς και πρέπει ο γιατρός να κάνει τα δέοντα. Παίρνω για τα 20 χρόνια της ελληνοφρένειας. Ακούω ελληνοφρένεια από το 2002, το Σεπτέμβριο που μπήκα στα λεωφορεία ασταμάτητα. Πρώτη φορά που παίρνω και θέλω να μου πεις, αν θυμάμαι καλά, πριν σε πάρει ο Θήμιος, πριν σε προσλάβει ως διευθυντής στην εκπομπή, είχε έρθει καλεσμένος τους χούλιγκανς, κάτι τέτοιο δεν είχε πει, ή κάνω λάθος? Ναι, ναι. Σωστά θυμάμαι, έτσι. Για να δεις πόσο παλιός είμαι. Ξέρεις γιατί αξίζει χίλιες φορές που είσαστε τόσο διάσημοι και σας αγαπάμε με τόσο πάθος? Γιατί ενώ περιστοιχίζεστε από φίδια κολοβά και μαύρα, διατηρείτε την τιμιότητά σας και την τόλμη σας. Αυτό είναι ο ηρωισμός. Και κάτι άλλο ήθελα να πω. Τα κανάλια είτε open είναι, είτε close είναι, κανένα συλλαλητήριο δεν δείχνουν τα δικά μας. Να σε καλά. Αποστολή. Είμαι άρρωστη, αλλά δεν μπορούσα να μην σε πάρω. Έχει κλείσει ο λαιμός μου, αλλά δεν γινόταν να μην σε πάρω για τα 20 χρόνια της ελληνοφρένειας. Να τα χιλιάσετε. Η ελληνοφρένεια είναι θεσμός, είναι θρύλος. Μας κάνετε συντροφιά. Δεν είναι μόνο που ακούμε την εκπομπή. Όλα αυτά τα χρόνια τα έχουμε συνδέσει με τη ζωή μας, όπως ακούμε στις χαρές, όταν είμαστε στενοχωρημένοι, στις χαρές μας παντού. Σε θυμόμαστε πάντα και το Θήμιο και σένα, και σε ακούω πάντα. Πάντα. Και να είστε καλά, να κάνετε 1000 χρόνια εκπομπές. Μέσα στα πύλα του βρώμικου καπιταλισμού υπάρχει η φωνή της αλήθειας, η ελληνοφρένεια, άποψη. Μπράβο, πες. Ευτυχώς υπάρχεται, γιατί μου θυμίζετε τα παιδικά μου χρόνια, τότε που χαμηλά ανοίγαμε το ραδιόφωνο, τώρα όμως τα ανοίγουμε όσο θέλουμε και γράφουμε στα παλιά μας τα παπούτσια. Να μην πω κάπου χειρότερα και πειράξει κανέναν κολονακιώτη, αυτούς που ενοχλούνται από την αλήθεια. Και όπως έλεγε ο Κώστας Βιδάλης, όλα στο φως, κύριοι συνάδελφοι των fake news. Όλα στο φως. Γεια σου.